Jak dla mnie też. W zasadzie to jest taki utwór, taka czysta, pozytywna energia, mam wrażenie. Taki uwznioślający utwór, bardzo, bardzo optymistycznym charakterze, którego miło po prostu jest posłuchać w momencie, kiedy większość muzyki, która do nas dociera, to jest muzyka na różne sposoby ponura albo jakaś taka pełna zwątpienia w to, w jakim kierunku świat podąża. Ale ten utwór, gdy go teraz słuchamy już wiele miesięcy po premierze debiutu Kamasiego Washingtona, wydaje się być taką kompozycją, no, powiedziałbym, przyklejoną do tej poprzedniej płyty albo wyciągniętą z tamtej sesji. No, wydaje się, że po prostu Kamasi Washington ma już jest ustawiony jako kompozytor w pewien sposób. Nie zmienia się drużyny, która wygrywa. Nie zmienia się, tak. I to w dodatku są pewnie ci sami muzycy. Masz rację. True. Kamasi Washington, przypominamy, na początku lipca na jedynym koncercie w Polsce w Warszawie. Bardzo trudno to przebić. Nawet nie będę próbował w takim razie tego poziomu uwznieślenia. Ale to a propos tego, że muzyka jest może nie taka piękna, to pani Beata napisała: ta elektroniczna muzyka z Wielkiej Brytanii, przedostatni zaprezentowany utwór, czyli Actress, jest po prostu romantycznie cudowna. Szkoda, że taka krótka. No, wcale nie był taki krótki ten utwór. 6 minut bite. No wiesz, przy Kamasim to było. Ale przy Kamasim płotka. Oczywiście. No to teraz kolejne 6 minut. Równie piękne, i pani spróbujemy Beato jeszcze pozostać chociaż przez chwilę w takiej atmosferze takiego uduchowienia. Ostatnia szansa, żeby zasnąć, później już nie będzie takiej możliwości. Nie, ale to nie można zasnąć przy takim utworze. Dzisiaj w ogóle nie można zasnąć aż do końca. James Yorkston, John Thorne i Suhail Yusuf Khan. Niewiele ponad rok temu prezentowaliśmy Państwu ich debiutancką wspólną płytę, czy debiut jako trio, bo to są bardzo znane postaci: James Yorkston folku brytyjskiego, John Thorne sceny jazzowej, a Suhail Yusuf Khan to jest wirtuos sarangi z Indii. I spotkali się i nawet przed rokiem to brzmiało już nieźle. A na nowej płycie, która nosi tytuł New Quiet Delhi All Stars, i która się właśnie ukazała nakładem wytwórni Domino Records, brzmi to jeszcze lepiej. Widać, że oni pograli ze sobą dłużej, były koncerty, że naprawdę to polubili. Poćwiczyli. Tak. I w ogóle nie widać w tym żadnych szwów. Nie czuć, że to są trzy różne konwencje, które się spotkały w jednym sosie. Bo w przypadku pierwszej płyty rozmawialiśmy o tym, że to trochę było łączenie trzech różnych światów. No a teraz, jak mówisz, jest już jeden. Yorkston, Thorne, Khan. Come in, my own true love, and chat for a while with me. For it's been 3/4 of a very long year since I spoke one word to thee. Since I spoke one word to thee, I shan't come in, I shan't sit down, for I haven't got a moment's time. And since you are engaged with another true love, then your heart is no longer mine. Then your heart is no longer mine. Ah. James Yorkston, John Thorne i Suhail Khan. Suhail Yusuf Khan. Wspólnie. False True Pia z płyty właśnie wydanej nakładem Domino Records i z płyty, której powinni Państwo posłuchać. Jest już prawie 10 minut po godzinie pierwszej. To oznacza, że przechodzimy do naszego głównego tematu teraz. W roli głównej ona. Są nowe płyty, ale zanim po nie sięgniemy, to przypomnimy, jak to bywało w przeszłości. Diamanda Galas. Go! thanks to you that I'm really going. Oh Lord, I have the kingdom of the Father Almighty. Oh Lord, the only God, Son of Jesus Christ. Oh Lord, I am the God, Son of the Father. Who sits at the right hand of the Father, have mercy upon us. For thou art holy, thou only art the Lord, thou only Jesus Christ from the high, in the Holy Ghost, the glory of God. Amen. Diamanda Galas jest bohaterką drugiej godziny dzisiejszego wydania HCH. I od razu pozwolę sobie na takie, na wstępie, na taką osobistą uwagę. Niecałe 30 lat temu usłyszałem w Trójce ten utwór, który zabrzmiał przed chwilą i który zainteresował mnie twórczością dość ekstremalną, jak mi się wówczas wydawało. Choć byłem wówczas słuchaczem grup thrash metalowych również i różnych innych ekstremalnych form muzycznych. Double Barrel Prayer, taki tytuł nosi ten utwór, pochodzący z płyty You Must Be Certain of the Devil, wydanej w roku 1988. To była audycja Przemka Mroczka, czy... Tomasza Beksińskiego. No właśnie do dziś nie pamiętam, która to była audycja. Sądzę, że to była raczej audycja Przemka Mroczka. Jeśli nie... No, tu prawdę mówiąc nie mam pewności. Nagrałem to, mam gdzieś nawet na kasecie. Musiałbym odkopać kasetę i sprawdzić, kto też odzywa się przed albo po nagraniu. To ja mam dla ciebie teraz już prezent na najbliższe święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie fantastyczne t-shirty są z podobizną Diamanty Galas. No, przepiękne. Wolisz tam biało-czarny czy kolor? Ja bym wolał ten pierwszy, prawdę mówiąc. Tam, gdzie... Wygląda jak Maria Callas? Tam, gdzie tak, wygląda bardziej jak Maria Callas, a nie jak... nie jak negatyw Marii Callas. Bo te nowe płyty, one mają jedną charakterystyczną cechę, te dwie płyty, które się ukazały. Mianowicie na obu Diamanta Galas występuje w negatywie. Trochę myślę, że po prostu nie chce, wiadomo, to nie jest już bardzo młoda wokalistka, a ciągle chce zachować ten sam imidż, który miała na początku, mam wrażenie, taki demoniczny, niezwykły, mroczny imidż, który wyróżniał ją tak samo chyba jak głos o dużej skali. Ale oczywiście kalendarz jest w tym wypadku istotny, bo Diamanta Galas nie wydaje płyt co roku. I teraz tak, album studyjny, bo okazały się dwie płyty. Album dwie płyty, studyjny, studyjna i koncertowa. All the Way, to jest jej pierwsza płyta od 1994 roku. Studyjna, tak. The Sporting Life, natomiast album koncertowy, pierwszy od 2008 roku, bo tutaj też państwo muszą wiedzieć, że nagrania studyjne, nagrania koncertowe, ten podział jest dość istotny, ponieważ Diamanta Galas regularnie wydaje płyty live, wydaje płyty koncertowe, często powracając do wcześniejszych utworów, ale rejestracja występów i całych koncertów, ale także fragmentów różnych koncertów, to jest coś, co zawsze towarzyszyło jej karierze. Ta dokumentacja, trudno powiedzieć, że to było wyłącznie tylko koncerty, bo to raczej rodzaj spektakli, nawet jeżeli występowała wyłącznie z fortepianem. No i tak mamy, taki podział mamy tutaj. Te płyty nie są bardzo odległe od siebie. Obie są bardzo ascetyczne w formule i proste i nawiązujące do tego, co Diamanta Galas już robiła wcześniej. Spajającym te obie płyty utworem jest kompozycja All Death, której posłuchamy zresztą za chwilę. Tradycyjny utwór amerykański, który pojawia się i na jednej, i na drugiej płycie. Mnie się wydaje, że to wykonanie z All The Way jest po prostu ciekawsze. W związku z tym tego posłuchamy. I ta płyta All The Way to są w zamierzeniu radykalne przeróbki standardów jazzowych i utworów folkowych, utworów tradycyjnych. Włącznie z utworami śpiewanymi przez Franka Sinatra na przykład. Tam są, włącznie z utworem klasycznym Theloniusa Monka, są zaskoczenia duże. Ale to jest jedna z, myślę, że z ciekawszych cech Diamanty Galas, że ona się nie boi tego repertuaru jazzowego również. Nie boi się... Na płycie koncertowej jest utwór Angels Alberta Eilera z wokalizą w jej wykonaniu. Ale to brzmi też znakomicie. To jest z drugiej strony coś, co zawsze jakby ja przynajmniej kojarzę z Diamantą Galas, bo ten repertuar bluesowy, repertuar jazzowy, folkowy, on zawsze pojawiał się na koncertach i na jej płytach. Sięgniemy dzisiaj po Lonely Woman Ornetta Colemana, ale przecież i śpiewała Hanka Williamsa i John'ego Lee Hookera. No, zatem to jest chyba jednak kontynuacja tego, co robiła wcześniej. No i wszystko doprowadzała do ekstremum zawsze. W tych utworach liczą się takie doznania krańcowe. Liczy się śmierć oczywiście, która się pojawia. Jest bohaterką, myślę, że połowy twórczości Diamanty Galas, a cały ten koncert, którego też fragmentu za chwilę posłuchamy, ta płyta koncertowa została nagrana na Harlemie w kościele świętego Tomasza Apostoła. To są pieśni śmierci, śpiewane w różnych językach, po włosku, niemiecku, francusku, grecku. Włącznie również tutaj ze standardami piosenki, ale już francuskimi akurat. To jest zmaganie się ze śmiercią, to są opowieści o chorobach, o epidemiach, o mordach na tle narodowościowym. To są wreszcie opowieści o chorobie psychicznej również. No, najróżniejsze takie no, skrajne sytuacje, przed którymi staje człowiek. Na planie niezwykle szerokim, bo od najdawniejszych czasów aż do dziś. Wątek AIDS jest właściwie stale obecny. Bardzo ważny. Tak. Odkąd, przypomnijmy, na tę chorobę zmarł jej brat. Od tego momentu kwestia odchodzenia, zmagania się z chorobą jest zawsze jednym z tych ważnych elementów, jeśli chodzi o twórczość Diamandy Galas. To posłuchajmy może fragmentu tej płyty pierwszej, All the Way. To będzie All Death w takiej no, długiej, ponad 10-minutowej wersji. Thank you. just fail me over another year. Was this that I can't see with eyes cold hurting over me? When I am dead, I can't accept. Openness is the door to heaven or hell. Oh, I guess I would pray. Could you call me over to another day? The children pray, the preacher preach. Time and mercy is out of your reach. I fix your feet and you can't walk. I lock your doors and you can't talk. I close your eyes cause you can't see this very air come going. Oh, yeah, I need to take it. I really need to take it. Jak tu nie klaskać? No właśnie. Old Death. Utwór Diamandy Galas. Ja mam wrażenie, że ona w każdym utworze, który śpiewa, po prostu idzie na całość. To jest niesamowite, że nam się wydaje, że już... to już jest granica jej możliwości, jeśli chodzi o ekspresję, a potem pojawia się jeszcze coś, co nas zaskakuje. To jest właśnie nieprawdopodobne, że odsłuchując przed dzisiejszym spotkaniem jej starsze nagrania, nagrania koncertowe z lat 90. czy z początku lat 2000, tam cały czas jest ta ekspresja i cały czas jest właściwie taka jazda na maksa absolutnie, jeśli chodzi o stronę wokalną, o to, by przekraczać granice, o to, by szokować, o to, by ludzie absolutnie nie poznali tego oryginału. Chociaż myślę, że to nie jest założenie. Ona po prostu wysysa z tych utworów to, co można, pokazując, że można te utwory zaśpiewać w sposób zupełnie inny. Myślę tutaj o standardach tych bluesowych, jazzowych czy folkowych, które brała na warsztat i które cały czas oczywiście w swój własny sposób wykonuje. Śpiew to akt przemocy, tak mówi o swoich działaniach, o tych działaniach artystycznych, które podejmuje już od 35 lat mniej więcej Diamanda Galas, chociaż nawet jeszcze dłużej, biorąc pod uwagę jej twórczość performatywną, ale nie stricte muzyczną, od której się zaczęło. Jest to wyjątkowa wokalistka i myślę, że nie do prześcignięcia, nie do pomylenia z kimkolwiek innym, kto w tej chwili śpiewa, i to jest być może największa zaleta jej muzyki. To jest to, że stworzyła oddzielny świat, nie do pomylenia z niczym innym. Nawet jeśli śpiewa Amsterdam na przykład. Jacques'a Brela. To posłuchajmy w takim razie. Kościół świętego Tomasza Apostoła na Harlemie. Maj 2016 roku. Wtedy zarejestrowano to nagranie. Yeah. Tomasza Apostoła na Harlemie. Nie w Paryżu na pewno. W maju zeszłego roku w Paryżu. No nie wiem, czy na reakcja na jej francuszczyznę byłaby tak dobra, bo to jednak była specyficzna wymowa francuska, bardziej przypominająca język niemiecki, w którym również Diamanda Galas śpiewa, podobnie jak po włosku, po angielsku i po grecku. Jest urodzoną w Ameryce, w Kalifornii osobą, ale w rodzinie pochodzącej z Grecji. Stąd te może nie związki, ale fascynacje. Na przykład Marion Callas. Ale zafascynowana również. Zawsze powtarzała. zafascynowana również Grotowskim i Kantorem jednocześnie. Także to jest taka mieszanka wybuchowa. I Pendereckim także. I Pendereckim, tak. Jak ktoś ma tylu różnych bohaterów, to się musi skończyć czymś tak wystrzałowym jak Diamanda Galas. Szkoda, że nikt nie podjął tego wyzwania i nie zaprosił Diamandy Galas do wzięcia udziału w wystawieniu jednej z ich ulubionych oper, czyli Diabłów z Ludem Pendereckiego. Może jeszcze ktoś wpadnie na to. A może ktoś sprowadzi w najbliższym czasie artystkę do Polski na koncerty. Tak zastanawiamy się nad sympatyczną imprezą w Krakowie jesienią. Chciałem powiedzieć, że chociaż to może nie jest prawdą, droga nie jest, bo to przecież tylko fortepian i głos. Nie, właśnie myślę, że to jest przeciwieństwo drogiej artystki w tej chwili. Ona wydaje te dwie płyty, właściwie wydała własnymi siłami, bez pomocy jakiejś dużej wytwórni. To nie są duże sprzedaże. Tak, bo to już nie jest Mute Records. Publiczność, jak słyszeliśmy, reaguje żywiołowo, ale to nie są też wielkie sale. Więc wydaje mi się, że to jest artystka w zasięgu jak najbardziej tych największych festiwali polskich. To były fragmenty dwóch nowych płyt, płyty koncertowej i studyjnej All The Way, które ukazały się równolegle w ostatnich dniach. To my wracamy do przeszłości. Rok 98, 25 Minutes To Go, a później, no później to będzie taki, chciałoby się powiedzieć klasyk, ale no w jej wykonaniu to jest makabreska totalna. Jak to w przypadku Diamandy Galas bywało? 15 stycznia 2001 roku, opera w Sydney, a Diamanda Galas śpiewa Lonely Woman Ornetta Colemana. To go, and the whole town's waiting just to hear me. Yeah, I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal. Got 23 minutes to go, but nobody. Sent for the governor and the whole damn bunch. With 21 minutes to go. And I sent for the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, girl, I'm gonna watch you die. Got 19 minutes to go. So I spit in his eye and I laughed in his face. Got 18 minutes to go. Now here comes a preacher to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. I got 12 more minutes to go. The test in the trap and it chills my spine with 11 more minutes to go. And the trap and the rope, they work just fine. Got 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the parting that will set me free. With 9 more minutes to go. But this is for real, so forget about me. Got 8 more minutes to go. With my feet on the trail and my head in the loop. 5 more minutes. can see the mountains, I can see the sky. 3 more minutes to go, and it's too damn pretty for a woman to die. 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can see the crows. 1 more minute to go. Thank you. Amanda Galas. Jeszcze dwa razy to były nagrania koncertowe, kolejne. Jedno 25 Minutes to Go, pochodzące z płyty Malediction and Prayer. I to nagranie koncertowe z lat 96-97. A później Lonely Woman Ornetta Colemana z roku 2001, więc już świeższe, z Sydney Opera House, wydane na płycie La Serpenta Canta. Amsterdam, wersja cudowna, napisał pan Antoni. I tylko żal, że wśród oklaskujących na tej płycie mnie nie ma. My też żałujemy. Nas też nie było. Panie Antku, proszę się nie martwić, ale może będziemy. No to żegnamy się w takim razie z państwem również nagraniem Diamandy Galas. To było HCH, wydanie 231. See that my grave is kept clean. Kolejny standard bluesowy, nagrywany między innymi przez Boba Dylana, ale nie w takiej wersji. A dobra informacja jest taka, że za tydzień kolejne wydanie HCH. Do usłyszenia. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. One kind of favor I'd ask you. There's one kind of favor I'd ask you. Won't you see that my grave is kept clean? There are two white horses in a line. There are two white horses in a line. There are two gonna take me right down the lane. It's a lonely lane that never ends. It's a lonely lane that never ends. And it's a bad old wind that never changes. Have you ever? Have you ever had? can dig my grave with a silver spade.